Męskie granie i tegoroczny hymn tegorocznej trasy Męskie granie orkiestra. A w najbliższą sobotę spotykamy się w Warszawie. To koncert, gdzie nie zabraknie, jak zwykle zresztą, w każdą, prawie każdą wakacyjną sobotę wspaniałych gwiazd. 12 minut po godzinie 5. Państwa korespondencja w obfitości, rzecz jasna, na polu 19, ależ się dobrze śpi po południowej zmianie. Dołącza się do wioseł i nadal czeka na wspaniałe duety. To pani Jaga z Krakowa. Na dzień dobry także pan Jacek z nami, pan Piotr pozdrawia serdecznie z Radomia. Znaczy chwilowo z Chełma, bo w delegacji budzi się kolejny upalny dzień. No tak, tak. W większości regionów tak jak wczoraj 30, a miejscami nawet 31. Już w drodze, a przed chwilą z parkingu, w drodze do Wrocławia z Krajowej Piątki pani Aleksandra i pan Cezary z Olsztyna. Zamiana wędki na rowerek. O, to na pewno na zdrowie wszystkim wyjdzie. Jeśli o zdrowiu mowa, ta rzecz jasna także pan Remek Szczęściarz z Żyraldowa o tym, że jak zwykle po bezlekowej kuracji wracamy do życia, czyli do biegania. Ciężko wstać. Ciekawe, czy dziś będzie można kogoś spotkać na trasie biegowej. No ciekawe, kto jeszcze, to ręka do góry. Pan Artur też zdrowo rozpoczyna nowy dzień, jak zwykle kefir, kawa. Później trzeba troszkę rozruszać kości, stawy, mięśnie, a później głowa. Lepiej funkcjonuje pan Artur z Torunia jak co dzień, niestrudzony w boju. Także pan Darek z Będzina, Grodziec się budzi za oknem jeszcze przyjemnie chłodno, ale w najbliższych godzinach zmieni się znów lampa i patelnia przez cały dzień. Pan Przemek z Grudziądza także z niechęcią spogląda na wschód, dostrzegając oznaki tegoż właśnie. No, znów będzie gorąco. Uff, jak gorąco. Dziś też pewnie będziemy wzdychać. Tym bardziej, że te burze, co prawda ulewne, gwałtowne, miejscami z gradem, ale jednak to tylko przelotne, chwilowe. No, z jednej strony można się cieszyć, z drugiej, no właśnie, jeśli się ochłodzi, to tylko chwilowo, a później znów piekarnik, to wilgotne i zwrotnikowe powietrze. 14 minut po godzinie 5. Nie wiem jak, ale może jakoś to przeżyjemy, bo państwo proponują, by grzałeczkę jeszcze pod tę temperaturę. Za oknem na Myśliwieckiej 21. No to spróbujmy może do ogrodu z zespołem Hurt. otwarty bruk. Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i dokąd uciec w zaciastym bucie, gdy twardy bruk. Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki. Mamy XX wiek. Pamiętajcie o gronach, przecież stamtąd przyszliście. Żare boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żare boki użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żare boki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą. Żare boki użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Właściciele gruntów już kierują pierwsze pisma do sądów w sprawie bezprawnie położonych pod ich działką mediów komunalnych, informuje dziennik. Gminy chcą ograniczyć prawa mieszkańców. To z dzisiejszej prasy, to z dziennika o tym, że lawina pozwów już się szykuje. A ta lawina pozwów za rury w ziemi. Zaglądamy do Rzeczpospolitej. Lekceważeni przez polityków najwięksi prywatni polscy przedsiębiorcy to potężna siła. Z wyliczeń Rzeczpospolitej wynika, że należące do nich firmy zatrudniały w ubiegłym roku blisko 100 tysięcy pracowników i miały około 77 miliardów złotych obrotów. 99,8% firm w Polsce to małe i średnie przedsiębiorstwa, jednak to wielki biznes zapewnia największe wpływy do budżetu. Nielubiane tłuste misie, o tej sprawie dzisiejsza Rzeczpospolita. Z Pulsu Biznesu. Umowa o wolnym handlu Unia Europejska, Stany Zjednoczone może otworzyć niektórym polskim fachowcom drzwi do Ameryki. O toczącym się, o ubiegających negocjacjach Puls Biznesu. Kilka dni temu zakończyła się szósta runda negocjacyjna między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Do rozmów włączono nowy obszar, ujednolicenie zasad regulacji niektórych zawodów. No i pojawiła się szansa, że wkrótce zawodowe dyplomy i uprawnienia będą respektowane po obu stronach oceanu, a to byłby istotny krok naprzód, szczególnie dla nas. Specjaliści przepłyną ocean z nadziejami, to informuje dziś Puls Biznesu. No i jeszcze Gazeta Wyborcza. Kolej linową na Kasprowy Wierch, a wraz z ziemią w Tatrach chcą przejąć cztery gminy tatrzańskie oraz firma z Luksemburga. Samorządowcy uważają, że zagrozi to obronności kraju. Sprawą ma się zająć same Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tatr obcym nie oddamy. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Pierwsze strony gazet to już za godzinę w porannej audycji, także to, co wewnątrz prasy piszczy. No i ponadto rozmowy z komentatorami i publicystami. Zapraszamy w imieniu załogi porannego. Zapraszamy. We wczorajszej porannej audycji pojawiły się Zielone Żabki i państwo entuzjastycznie przyjęli ich kompozycję. No to myślę, że warto sięgnąć po kolejne nagranie. 19 minut po 5, teraz Alternatywna Droga. Pomimo tego, że taki świat mnie otacza, pomimo tego, że ten system czasem mnie przytłacza, pomimo tego zamieszania medialnego, politycznego, kombinowania, widzę coś więcej. Wszystko co pozwala mi żyć. Widzę iskrę, kiedy mówię do siebie. Widzę ogień, chcę wiedzieć co to jest. Co to za siła, co każe nam żyć. Każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż nie chcemy? Cóż próbujemy odnaleźć? Yo! Co to za siła? Co każe nam żyć? Każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż nie chcemy? Cóż próbujemy odnaleźć? Yo! Wszystkimi historiami, którymi nas karmią, jedno jest pewne. Chcemy Alternatywna droga. Alternatywna droga. Alternatywna droga. Alternatywna droga. Co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się ich chcemy? Co próbujemy odnaleźć? Co to za siła? Co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się ich chcemy? Co próbujemy odnaleźć? Alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga. 23 minuty po godzinie 5. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii. W 1928 roku urodził się Wojciech Siemion, wspaniały aktor, reżyser teatralny, grający m.in. w Eroice, także w Ziemi Obiecanej oraz w serialach telewizyjnych Czterej Pancerni Pies i Alternatywy 4. Zmarł w kwietniu 2010 roku. W 1930 roku w finale pierwszych Mistrzostw Świata w piłce nożnej Urugwaj pokonał Argentynę 4-2. W 1971 roku Apollo 15 wylądował na Księżycu, a 34 lata temu w 1980 roku Władysław Kozakiewicz podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie wygrał konkurs w skoku o tyczce, ustanawiając rekord świata wynikiem 5,78, no a wobec kibiców rosyjskich wykonał słynny gest. Gest Kozakiewicza. W 1995 roku zmarł Aleksander Bardini, reżyser teatralny, operowy, także pedagog i aktor. 17 lat temu zmarł Bogusław Wyrobek, piosenkarz, gitarzysta w latach 60. zwany królem polskiego rock'n'rolla. W roku 2005 ogłoszono odkrycie Eris, przez niektórych nazywany 10. planetą Układu Słonecznego. 7 lat temu zmarli Michelangelo Antonioni, włoski reżyser i scenarzysta filmowy, oraz Ingmar Bergman, szwedzki reżyser filmowy. W muzycznym trójkowym kalendarium rzecz jasna pamiętamy dziś 20. rocznica śmierci Ryśka Rydla. muzycznym trójkowym kalendarium 20. rocznica śmierci Ryśka Lidla. Pozdrawiamy wszystkich fanów Dżanu. No, oni to z pewnością dziś w Trójce wielokrotnie usłyszą swoją ulubioną formację. 5:30 co do sekundy, czas na prognozę pogody. Gorące, wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego przynosi nam ranek słoneczny, ale nie wszędzie, bo już gdzieniegdzie się chmurzy. No i tak właśnie dziś przez cały dzień prawie w całym kraju zachmurzy się i może przelotnie padać. Możliwe także ulewy oraz burze z gradem, a najmocniej ma padać na zachodzie oraz na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. Temperatura wyrównana, w dzień od 28 stopni na Pomorzu Zachodnim, na Mazowszu, Wybrzeżu oraz w Łódzkiem 29, w zdecydowanej większości regionów miast, miasteczek i wsi 30 stopni, a najwyższa temperatura do 31 stopni dziś na Kujawach, na Podkarpaciu, Warmii i Mazurach. Trójkowy budzik. Load up and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid. Contagious, here we are now. Entertain us, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid. Contagious, here we are now. Entertain us, a mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Taka nirwanowo-jazzowa odsłona. No, z tej strony też niektórzy go znają. Polanka, dzisiejszy jubilat, piosenkarz, twórca wielu wspaniałych piosenek. Pamiętamy, że największe triumfy święcił w latach 50. Kończy dziś 73 lata. A ponadto także Arnold Schwarzenegger, amerykański kulturysta, aktor i polityk pochodzenia austriackiego, kończy 66 lat. Robert Korzeniowski, jeden z najwybitniejszych polskich lekkoatletów, reprezentant w chodzie sportowym, wielokrotny mistrz olimpijski, kończy 46 lat. A z muzycznego trójkowego kalendarium także pamiętamy, że gitarzysta, wokalista, harmonikarz zespołu Kasa Chorych, Jarosław Tioskow, kończy 59 lat. Yeah. nie zabijaj więc sobie tego, co los ci dał. Po co szukasz daleko? Musisz więc sobą być. Zdejmij z twarzy swą maskę. Odrzuć ją. Przymi życzeniami za 22 minuty 6. Środa, 30 lipca przed nami. Pamiętajmy o świętujących dziś Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Wszystkim raz jeszcze najlepsze życzenia. O jedzeniu mówiliśmy, o dostawcach jedzenia. No i tak wprost możemy powiedzieć, że tych właśnie nie brakuje. Myślimy oczywiście o tych miejscach, mobilnych miejscach, o jedzeniu na kółkach. No właśnie, taki przydałby się poradnik głodnego turysty, bo nie tylko frytki, hamburger, kebab, może ryba, po całym dniu zwiedzania czy plażowania głodni jesteśmy, nie tylko wrażeń, ale także głodni turyści stają przed dylematem, co i gdzie jeść. No, w miejscowościach turystycznych pełno jest restauracji, pubów, ostatnio też modnych barbusów, czyli barów na kółkach. Eksperci radzą, by przy szukaniu miejsca na posiłek wybrać produkty jak najmniej przetworzone, unikać klopsów, gołąbków czy gulaszu, zwracać uwagę na świeżość produktów. No, chyba nad morzem lepiej zjeść smażoną rybę wedle upodobania. Na przykład lepiej wybrać rybę niż na przykład kotleta schabowego. A w upale żywność nieodpowiednio przechowywana szybko się psuje, to wiadomo, a namnażają się w niej bakterie. Łatwo może dojść do zatrucia pokarmowego, zatem to również bierzemy pod uwagę i na to zwracamy uwagę. Jedzenie na kółkach, no może i jakaś alternatywa. alternatywna, rzecz jasna, korespondencja e-mailowo, telefonicznie i SMS-owo do Państwa dyspozycji. Kto może, ten próbuje i wpisuje się na listę obecności. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Już prawie zakończyliśmy nasze spotkanie z dzisiejszymi jubilatami, choć do muzycznego trójkowego kalendarium powrócimy w spotkaniu z duetami. Niezwykły duet w naszym cyklu Wakacje z duetami to już za 10 minut. Zachęcam do pozostania z Budzikiem. Za 26. Za 17 minut 6 Państwo dopisują się i witają. No bardzo się cieszę. Witamy, witamy. No a jeśli chodzi o powitanie, to i naukowcy też się tym zajęli. Jedną z najzdrowszych form powitania jest popularny żółwik, czyli dotyk zaciśniętych pięści witających się ludzi. Do takiego wniosku doszli brytyjscy naukowcy, którzy badali liczbę przekazywanych przy powitaniu bakterii. Testy przeprowadzili badacze z Walii, eksperymentowali z tradycyjnym uściskiem dłoni czy popularnym przybijaniem piątki. Pracowali w rękawiczkach oblepionych pałeczkami okrężnicy. Okazało się, że żółwik jest najzdrowszy, bo witający się przekazują sobie stosunkowo mało bakterii. Taka forma powitania byłaby szczególnie wskazana na przykład podczas epidemii grypy, podkreślają naukowcy. Zresztą już wcześniej amerykańscy naukowcy sugerowali, że nie należy ściskać dłoni w szpitalach, by ograniczyć rozprzestrzenianie się bakterii odpornych na leki. A eksperci z kolei z brytyjskiego rządu mówią, że można by po prostu wrócić do wiktoriańskiego ukłonu i tym samym ograniczyć bezpośredni kontakt do zera. Kłaniamy się Państwu nisko za 16 minut 6. Nie stop. oprócz piątki, oprócz ukłonu, oprócz żółwika, a także po prostu powiedzieć hej i już. Hej Muka, to za nami, a przed nami szósta. Za 13 minut pani Aga z Krakowa wspólnie z nami, pani Magda z Gdańska, także ślę poranne pozdrowienia. Na dzień dobry także Maruda Maruder, pan Leszek. Dziś człowiek, no, na czas. Czasem się udaje. Poranna kawa na dzień dobry z Brabancji. Holandia się kłania. Na dzień dobry także pani Zofia. No, jak zwykle w pracy jest klima. W domu tego nie masz, więc człowiek sobie używa ostrożnie. Proszę uważać. Grzesiek Zmyszkowa też z nami. Pan Wojtek. Ludobus dziś się rusza w trasę w Lesznie 19 stopni. Pani Magda z okolicy Żywca 14 stopni. Bardzo miła temperatura. A i owszem, i Rzeźko. I jeszcze z Jaworzna pan Sławek, gdzie pochmurno. Z pozdrowieniami dla wszystkich za kółkiem. Już 19. Ale właśnie, pan synoptyk nie daje za wygraną. Lato w pełni, lato wszędzie. Dziś będzie duszno, upalnie, burzowo niemal w całej Polsce. Oprócz północnego wschodu burze mogą być gwałtowne. Najmocniej popada na zachód i na południu kraju. No i ten wiatr nawet do 90 km na godzinę. Gorąco, w większości regionów 30, lokalnie do 31 stopni. No i jutro można powiedzieć, że troszkę odpoczniemy od upałów, bo na zachodzie 26, nad samym morzem 23, na Podkarpaciu jeszcze do 32. No, w piątek burze jeszcze na krańcach południowo-wschodnich, w całym kraju nieco chłodniej, jeśli tak można powiedzieć, prawie 30. A w weekend wrócą afrykańskie upały, w całym kraju 30, a lokalnie nawet do 33-34 stopni. Ciepło pozdrawiamy, to chyba źle powiedziane. Za 11:06. Pojutrze, w najbliższy piątek, 1 sierpnia, popołudniową porą The Dumplings wystąpili przed chwilą, a wystąpią właśnie w piątek popołudniową porą na OFF Festiwalu. Polecamy i zapraszamy, zresztą też tam będziemy. Za 9 minut 6. Wakacje z duetami, a dziś Peter Gabriel i Kate Bush. Urodzinowo, na urodziny tej żeńskiej części duetu. Wanted all along, I was taught to

słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Kluby Trójki. Do południa. Trójkowa filmowa. Do usłyszenia mówi państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Nowe, ostrzejsze sankcje wobec Moskwy. Najpierw ogłosiła je Bruksela, potem Waszyngton, a Kreml milczy. LOT nie musi zwracać rządowej pomocy. Komisja Europejska przywraca nadzieję polskiemu przewoźnikowi. MEN przekonuje, że to będzie zmiana na lepsze. Każdy uczeń będzie potraktowany indywidualnie, będzie zmotywowany do dalszej pracy. Ale jest wiele wątpliwości w sprawie pomysłu wprowadzenia ocen opisowych także w starszych klasach. Inwestorzy obawiają się, że nowe sankcje wobec Rosji będą miały negatywny wpływ na światową gospodarkę i dlatego dzień na nowojorskiej giełdzie zakończył się spadkami. Tuż przed zamknięciem notowań Barack Obama ogłosił, że USA wprowadzą nowe restrykcje wobec Moskwy, bo ta wciąż prowadzi działania nasilające konflikt na wschodzie Ukrainy. Rosja kontynuuje wspieranie separatystów, zachęca ich, szkoli ich i dostarcza im uzbrojenie. Obama dodał, że zgodnie z zapowiedziami wobec braku woli zakończenia konfliktu przez Moskwę nakłada na Rosję dodatkowe sankcje. Blokujemy eksport pewnych produktów i technologii dla rosyjskiego sektora energetycznego, rozszerzamy sankcje na dodatkowe rosyjskie banki i firmy zbrojeniowe, a także zawieszamy kredyt na finansowanie wzrostu eksportu i projektów gospodarczych w Rosji. Obama podziękował Unii Europejskiej za przyłączenie się do zaostrzenia sankcji, przyznając, że dla Europy są one bardziej kosztowne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Decyzję o unijnych sankcjach podjęli ambasadorowie 28 krajów. Te ustalenia muszą jeszcze zatwierdzić rządy państw członkowskich, ale będzie to tylko formalność. Wszystkie procedury powinny być spełnione do piątku. A Moskwa na razie sprawę oficjalnie nie komentuje. Wcześniej władze rosyjskie przekonywały, że restrykcje uderzą przede wszystkim w unijną gospodarkę. Innego zdania są analitycy finansowi. Ekspert rynków finansowych Sława Rabina Rabinowicz w rozmowie z telewizją Deszcz wyraził opinię, że zmasowane sankcje doprowadzą Rosję nad przepaść gospodarczą. Wyobraźmy sobie, że Stany Zjednoczone i zachodnia Europa wprowadzą sankcje sektorowe na ropę i gaz, sektorowe sankcje na system bankowy i całkowicie wyłączą GPS. W ciągu godziny Rosja wróci do średniowiecza. Choć Rosja zapowiada, że nie będzie odpowiadać sankcjami na sankcje, to jednak już podejmuje działania odwetowe. Zamyka swój rynek dla towarów z Mołdawii, Ukrainy i niektórych krajów Unii Europejskiej. Z Moskwy Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. LOT będzie mógł rozwinąć skrzydła dzięki decyzji Brukseli. Komisja Europejska zgodziła się na przyznanie polskim liniom lotniczym pomocy publicznej. Przewoźnik nie będzie musiał zwracać pieniędzy, które dostał już z budżetu, podkreśla minister skarbu Włodzimierz Karpiński. To znaczy, że ta roztropna pomoc publiczna pomaga spółce stanąć na nogi i trwale konkurować na rynku. Czyli także uda się ochronić tysiące miejsc pracy. Co skłoniło komisję, by zatwierdzić pomoc w wysokości 200 milionów euro? O tym z Brukseli Magdalena Skajewska. W czasie postępowania, jakie trwało od listopada zeszłego roku, Bruksela badała przede wszystkim założenia planu restrukturyzacji LOT-u, przedstawionego komisji kilka miesięcy wcześniej. Uznaliśmy, że plan ten opiera się na realistycznych założeniach i powinien pozwolić spółce odzyskać długotrwałą rentowność w rozsądnych ramach czasowych, powiedział rzecznik komisji Antoine Colombani. Co ważne, zdaniem Brukseli, odbędzie się to bez nadmiernych zakłóceń konkurencji na europejskim rynku. To jest nasze ostatnie słowo w tej sprawie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Konsultacje społeczne ruszyły i nie brakuje słów krytyki. Choć to wakacje, to emocje budzi sprawa szkolnych ocen. Resort edukacji chce, by ze świadectw zniknęły dwójki czy piątki. Tradycyjne oceny miałyby zostać zastąpione przez oceny opisowe. W tej chwili taki system obowiązuje w najmłodszych klasach podstawówek. W starszych klasach też by się sprawdził, przekonuje rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Joanna Dębek. Czasami jest tak, że mamy dwie osoby w klasie, jedna dostaje trójka, druga trzy z plusem. Ani rodzic, ani uczeń do końca nie rozumieją, czym te dwie prace się różnią, a czym też się różnią umiejętności tych dwojga uczniów. W tym momencie to będzie jasno powiedziane. Niejasne jest to jednak dla rodziców. Oni do pomysłu podchodzą sceptycznie. Opisowo to dzieci nie wszystko będą wiedziały, o co chodzi, a tak ocena jest oceną. Wydaje mi się, że oceny bardziej oddają poziom kształcenia danego dzieciaka. Podejrzewam, że i nauczycielowi jest trudniej taką ocenę wygenerować. Nauczyciele to potwierdzają. Według ZNP ta zmiana będzie oznaczać jeszcze więcej biurokratycznej pracy dla pedagogów. Nowy sposób oceniania miałby wejść w życie od następnego roku szkolnego. Tajemnicze kratery na Syberii. To już kolejne takie obiekty odkryte w tym rejonie. Leżą za kołem biegunowym i nikt nie wie, skąd się wzięły. Teorii jest kilka. Anglojęzyczna gazeta Siberian Times zamieszcza zdjęcia dwóch kraterów i informuje, że znaleźli je miejscowi pasterze reniferów. Jeden odkryto na półwyspie Jamal.